تہذیب فی دنیا دے ہر گلے چمس کی صورت تخویر ذکر کو پرت بجرنا نقدی او ذکر کد فنا دا عالم ذکر کد فنا دا عالم ندی سورت کی اندر کئی تحریر ہی دنیا ور کئی او زجر ور کئی آگا چال چیا مائے لشر دی دنیا کا او آگ دنیا سر مینا کرے گا ذکر دا مینا تو دنیا سر دا پردر دا مقصد آلانا چاہل اللہ دین دے دا اللہ توحید دے جو ہے مناسبت دا دا سورت دا پم واقعی شعر پر زید علت باندھے دا پار دا خاتمی دا مختنی سورت چی اللہ وی فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا دَرَكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ دے بور گرم کی داغی دا پارا علت سدے علت داغی دا پارا غفلت دے دے انسان چھر دیر والی دمتی رول دمال پیو بلوانی غافل کرے دے دا اخیرتنا غافل کرے دے دنی کو عمالونا تردی پوری جی مقبرو للالو دے دفل غفلتنا راوی خنش دے دفل غفلتنا راوی خنشو نزکا دے اولادی راو خپلی تلی دبناونوی دکی جی پخپلو بناونو باندے اللہ کو متکاسو غافل کیتا سو دے راولو دمال یو پبل باندے چوارو کزو پدوان مال دورو ناغوی نزو پدمال دورو ندے وی ما لسکا لتیر کن نا دا بلوی زبان مطلب انسان اگر لڑش نو دن کار کی مرش حج لے مرش خودنی آ گئی کہ اگر مال پسی تلے مرش ہوا مر سو دال دیرو ناج دیش یا خطا کر دی گرو تم المقادر چورا سی رہتا مقبر ہوتا مانا ما مال اگر ڈیر گیا دیوستان مالدار مغور دانی تو پلار قبر دے دے دمر مالدار دانی دے نیک قبر دے اگر دمر مالدار دانی دے دویم نیک قبر دے اگر دمر مالدار منگا پوش پا پوش بانی مالدار آروانی خطا کردی بوری ضرورت ملمقابر اے بندہ چی زیارت لگی نو دو مقبری زیارت لگی دسو زیارت لگی دو قبر زیارت لگی مقبرہ مانا کم دے کچی دو بندہ قبری نو ملاقات دا خلق دا قبر دی ملاقات دا خلق دا قبر والا نبی او دیتا نو اکیلی پیر بابا قبر لکلن او پیر بابا لکلن کاتا سیب لکلن پلان کی لکلن ما اول ادو سرد دا خبر سینا تا اغلا نیتلی دا اغلا قبر لکلن او قبر لبازی اغلا بنزی او دوی مدا بچی زنی خلق اگوی تاسو قبولت لن منکوی نوالوی ایسا خپل مقبری لسمرت لے خپل مقبری لسمرت لے دا پلار قبر لسورت لے دا مور قبر لسورت لے دا خپل رشتداران او دا محلی او دا کلی قبر لسورت لے تو دے دانی آگی دے وی تاسو دا آگا قبولت لولا منکوی جی تاسو ایسا پیر بابا لبنزی کاکا سیب لبنزی پبو بابا لبنزی نوائعاو کدین دی منی کئی ندا تال تا شرک دا پارا دی تو دا پارا دی شرک دا پارا دی ندا چکنی تال تا ندا دا پارا دی دے برات حاصلون دا پارا دی دے چا اولاد نشتن نوری کیو بابا لدی آتے بانگو اچولے را چا باندی باد راگنین فابو بابا لدی اولی ذکر جی آل تا با ابوس کی اغان سر براری اور دی تریتی سر بددد پونا بازو دی نوائی چی منی کئی دن دا شرکی طریقی ندی منی کئی او کم چی قبر لطلل دی داسی طلل دی چی طبا ورشی نجوڑے برد بطیوالی چی داننن چی سرنگ پدوان دی خار پرتی دی نو سورج پاس بکمام دا شانی پرتی سن چی پدوان دی دا گرب اولاد کی را قتلی دی تی دا شانی وپیا پمام را قتلی دی ندیو پارا دی ندیو پارا تا نمانی کئی ندیو پارا تلل جایر دی دویم دیو پارا تلل جایر دی چطب آگل دعا ہوگا کہ اللہ تعالی بخنو کی اللہ تعالی بخنو کی او درین دا کی زان لبا زان لپارا من دعا ہوگا او مرد لبغان لمخل جن نمازو دا دا دنیا نا بی رغبتی رالا ناغل دعا اختی رنو زان لگن دعا اختی رنو مرد مخلق دا دری فائدی وی قبرونو تا تلو کیا تلورا ما فائدہ نشتا چی اولاد با دینینو چار تلارن اولاد بنش اچی بیمارنو تی آتمن باشی او چی مال بیمار اینو مالدار باشی دا با دینشتا بلکی اونید بندہ تیر شرد ناغل دی خپل کتاب دوی وہ بدادری قسم زیارت دے کہ سنت مستحب دے پیر بابا ملفوظات لکھی اور فلم کتاب دے فوائد شریعت دا سندر میں ربا بابا آگا سندر میں ربا بابا جی مست میں تویری جو سورہ مائدہ پایت کی چھ مومنانو یلی دید لانا وابتغوا الیہ الوسیلہ کا نالتا میں تغیری چی کتاب دے محضن اسلام داری او کم دیر شما زبد دوئی وسیل او خدای تصدی تپولی گی فرائض بغیر لغاورینا لحرام بیرتا کی گی وی دا مانائی در تفسیر دا مانائی دا تفسیر بیزاری کی دوئی دا مانائے پر تفسیر بیزاری کی دوئی لی باور کن دے اے خلق ما بدیس پر بلی لی وی دا مانائے تفسیر بیزاری کی دوئی لی ما بخل اس پر بلی لی بلکہ دیر جمراہان وائی مال دائی دی اور ہی دی لی وسیلہ اخرے تفسیر دے زکا خلق پسی غلی زکا اور پسی خلق غلی چے وسیلہ اخرے تفسیر دے نوی جمراہان دی شرمندشی چی مانا تغییر بھی لتفسیر خبر لی غلط لیم خائی تفسیر ننی خبر غلط مانا چاہیے دا سو کوئی اخون در روی ربا رحمه اللہ و یوم التدین کے خیری پری جا رکھنے دا غلطی شرمندہ کی چی غلط مانا چاہیے مدرد اخون در روی ربا رحمه اللہ کل کتاب فوائد شریعت کی لکھی وہ برادری قسم زیارت دے کہ سنت مستحب دے چراکن میں دل ذکر کہ دنیا نہ بڑی بے رغبتی راشی اخرت طرف نہ بڑی توجہ راشی اغلا و زان نہ دعا واڑی وہی یا وہی ہر رسول کی زیارت کا سیوا دی دری واڑا کی سنوں واڑا دے داد دے داد داد دے کہ تو دی اولاد مستن جوڑی آل تے واڑی نو کہتے دا اللہ نگواری نو غلط دا نو کہتے دا نگواری نو شرک دے نوی بلکی کلپ کی یرم دو کفر چون قبر تا سجدتا یا حاجت دا مرد واری سو کوئی دا غافل در نیزا بابا ہو وی کلپ کی یرم دو کفر چلے تلے مسلمان دے راجی واپس نو کافر دے انہی دکا قبر تے سجدت دا منی میں حاجت گفتے دے حاجت مختے دے مطلب دا مقبرو لطل جائز دی پدی دری اتری قوبان دی او دا خدو نا جائز دی پدی سری تری قوبان دی نا جائز دی خدو بنی دی سری بنی دی خدا کی لار نسوم رگنانگار شوا نو ایدا چونگی نو دخده پلانت کی روان را نو چی واپس راجی نو دخده پلانت کی روان را تردی چی پورت رو را چون دلانت نخلاف دا چی او دا اللہ پیغمبر دا چی خود لخیلی نکنی لعن اللہ زائرات القبور یا زوارات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج اللہ دے اگر خود جی قبروں میں تبھی خدائی دی پلانت کی دا اللہ پیغمبر اور تخیری کری دا اللہ پیغمبر اور تخیری کری اور سورہ نور کی تیرشیو لا تجعلو دعا رسول بینکو قدعا عبادکم بازا دا اللہ دا پیغمبر خیری دا نور چاہ دا خیروں میں مگرے اور دا خود دے تنگی وی دے زیارت زیارت نمانی اور قبروں تتلل نمانی نمون گور تلل منو گتو دخپلی محلی مقبری لولی نزی دخپل کمی مقبری لولی نزی خود دا دیر دا پریدی او چپ لری زی ان دا خود دال دال دی تور تور سزی کر دا زلی دا خود دال دی تور تور سزی دا تت سحاجت وانی روانی حتی کردی گل گرتم المقابر کی او غیش اتاسر قبل نسا کلا داسن و بکار غفلت نو بکار سو و تعلمون در جکو بشیتاسو بیا داسن و بکار سو و تعلمون در جکو بشیتاسو کلا حقا دا خبر اللہ تعلمون دکر کوئی دل تاسو علم الیقین ف علم یقینی واندی لما الحاکم التکاثر تاسو بندوئی غافلت المال لترون الجحیم خامخا او بولنی تاسو جہنم بیا خامخا او بولنی تاسو دا عین الیقین فا عین یقین سرا پسترگو دا یقین سرا ثم لتسألن بیا خامخا تپوس بکی دیشی تاسو دی یوم ایدن فا دغورا با دیان انہیں پا باردنی مطلوب کیا یا مغسر مانا کہ عن تیسیر القرآن تاسن و تپوس کو ایشی ببارد آسان تیاد قرآن کریم کیا چھے ما قرآن کریم آسان کرو متاثر آئی سے شکری آدھا کرو اور قرآن کریم دے آسان دے آسان تردی پوری چی امیان یونی دیر بیاد کے خوشحالی کیونی خبی پوری تو خبی پوری کیا او بند یو فن کتاب شروع کر آسان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان الذی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر شاید دا زمانہ زمانہ شاید دلی کی من الانسان لفی خسر چیتنم ہر یو فرد افراد الانسان لفی خسر خام خاق تاوان کے رے اے کاغ بادشاہ رے کاغ رعیت دے کاغ ماندار دے و کاغ گدا دے کاغ عالم دے و کاغ امیر دے کاغ ار قسم انسان دے کناری نہ دے او کزنا نہ نو ہر یو فرد افراد دے انسان نہ خام خواب تاوان کے زمانہ دے گوارا تو گوری نا دا ہر پیغمبر زمانہ گوارا دا حضرت نوح علیہ السلام زمانی لو گورا نداغ امت اللہ غرق کوا سرائی کی داغا غزویم غرق سورہ آغاز سورہ ہود نور سورت ناغا تیر شوی دا خوص اختصار دکنا لنڈ خبری کئی گنین اگورا سورہ ہود تو گورا سورہ شعراء لو گورا سورہ قمر لو گورا سورہ نجم لو گورا دی سورتوں کی اللہ دا غطا وانیان و خلق و حال ذکر کرے نو والعصر زمانہ گوازا زمانہ شاید دا یا والعصر گوازے وقت ماضی گر تو پر زما دیگر وقت کی بیا ار یو شیخ ہے نارا تلوار کہی ہے تلوار کے یہ سارا نا یو نرخی نجوڑے ماسپخی بل نرخی مالدیگر بیا نرخ دیر را پر ہوتے انہیں ذکر جدا اس پوگی نو خدا گلی نو کدا پاکی شنی گا چود تاوان دے دا تاوان دے نو دا ولی دا وقت مالدیگر گوارے مطلب دا چوس درن لچن ور پریوتو والا دے ور پریوتو والا دے یو شیر وی وی نینا نینا می کولا خبر نوما چی درد مالدیگر و ماخام مستا چلی او خبر نو مچی دردی ماں دیگا ماں خاموشتا ماں دیگر کی رنا دخ کلے والے سنی او بیا ماں خام خدا رنا بالکل ڈوبی دو والی او دوبش نتک شانی دنیا جوان دے دا غندر شانی تینا این رسطو گلاوائی روان اللہ این رسطو فنا روان نوال آخر او دواز وقت ما دیگر این الانسان جیتینا انسان ہر یو فرد افراد انسان مخام بخاطر تاوان کرے الا اللذین مگر آکسان جو تاوان نہ بچی آمن چی مان روڑے رے وان سوالحات عمل نے کری بھی نیک ایمان روڑے دا اللہ پا توحید باندے ایمان روڑے پاڑا سیزن باندے چی پائی با دی ایمان واجب رے وان سوالحات عمل نے کری بھی نیک مطلب دا تاوان نہ موحد بچ دے نہ تاوان نہ مستفید سنت بچ دے نلتاوان وسیعت کا ان کے پحق باندھ بچ دے نلتاوان وسیعت کا ان کے پتلا کی دو باندھ بچ دے دس سلور صفات والا انسان بچ دے تاوان میں گلیم ہر یو فرد دا فراز دے انسان نہ پتاوان کے او اے رحمان دا رسولت دے چون دکھے گی ندا وایا خودتش اس تلاوت مکو دی ایمان آلیم سوچ کو چلا ایمان آلیم سوچ کو اے تالا اللہ دکانداری در کرے زمینداری در کرے امامتی در کرے خطابت در کرے سنوکری در کرے تو پورا چتا دل مخلوق سراغل انصاف کرے دے اتنے نلے کرے دکانداری سمر خلق سکولی او سمر اتنا جائز کا سلیمان کرے گا او سمر تاوان بھی خلق لور کرے تو پورا نو کریں سمر رشوت نہ دیا اس کی سمر رشوت میری اگستی بھی دلشن نکدا جی اگستی من الانسان لفی خسر او گنا خپل جکم ستا جائز تنخواہ آغاز اگستی دن نور کم شید ندے اگستے نفائل اللہ دین آمن کرالی مبچاری حقیقہ دن کے شرط دا ان الانسان لفی خسر کراغلے عمل دے عمل فرد ان کو مسالہ کون جوڑی اور پسی سنا تم کو مسالہ کون راگر کاڑی بس گیا کم نہ دوا کوا اچھی مل نہ مسکی کی بھی میرا پٹکے پسارا ہوا اور چی مل میں اس کو دی میرا پٹکے دبا بیٹھ دا دس رات پٹکے دس دکھ پٹکے دے رات پٹکے دا رسول دا سنت پٹکے نہ دے دا سنت پٹکے نہ دے رم جو عالم بیان رہو اس کو وچار سبھی مولانا احسان الحق سے ناروی دا کیوں کو دے کیا بھی کرتا ہے یہ گورا کہنے پٹکی لے جر ہوئی دی ناغا چی دیا کل رہا دے ناروی دا کو صحیح خبر ہے دا کو صحیح خبر ہے زمیار کی یوں کئی نہیں جوڑے جب والا پسر کی نہیں دیکھی امامتی کئی نگاردان نے پسر کی نہیں دیکھی امامتی نے کئی نہیں دل کی دب کا شانیا رہی بان ان کے بندے یوں نے کئی جب کی میں دل کی جب کی میں دل کی نہ کم کے سنت تئی کرا اوپر کے وال بھی نہیں ہوئے اگر تا والی اگر دانا کی تم نے مسیحی بھی نہیں ہوا ہے اور جنون نے اس کو کی بھی نہیں لگتا ہوئے بیا دگا شانی گربا دگا تو دل آس اوپر کے دگا سنت پڑھ کے نہ دے درشان کا عمل بدعات ان الانسان الذي خسر انفرالی نو کہ چری در ایمان دے عمل صالح دے لیکن کلکو آل مشتر پا حقوانی ثم استقام استقام مشتر نو بیا پا ان الانسان الذي خسر انفرالی دیو جنوائی صحاب اکرام کلے کہ یو بل سرو ملاو سو نو لاس دے ملاو سو نو دا سورت دے یو بل اللہ تلاوت کو سورت تلقین دے اٹھ یہ عرب قوام کے دا تلقین کی شروع کہ کم مرد انسر ملا دے گیا ورطوائے والعصر ان الانسان الذي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دینا بل بہتر تلقین بنائی والا جی لڑکی تو خدا یار لڑکی تھی تو خدا یار ان الانسان یقینا انسان لفی خسر غام ہا بتاوان کے دے الا الذين امنوا مگر کسان چی ایمان روڑے دے ایمان روڑے دا اللہ کو توحید باننی ما غبت دے تاوان نو عامل صالحات او جمل لے کری دی نیک نیک اعمال آئی توئی کی شاری دائی تصدیق کرے شاری اگر کری پخپل باندھی کری یا داغی تقریر کرے تقریر دا چپلی لگلے او جوڑے آگے او عمل کرے او دا آگا نیمنے کرے ندگا معامل صالح دے وعامل صالحہ دے وعمل کرے نیک وتواصوا بالحق وصیت وصیت کرے او بلتا بالحق فحقتا وصیت کرے او بلتا بحق سرمانا چک لکش ہی پدی حق باندی پدی حق باندی وقت لگی ہوا ذکر تکا وصیت نینو بیان جماعت کمزور کی گی وتواصوا بالصبر وصیت کرے او بلتا بصبر باندی چکر تکیفون برا دی خمون بصبر کرو تکیفون برا دی خمون بصبر کرو لکم مقی کی سورہ بقرہ کی ویلی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ یہ دیر ہے ورکہ صبر نہ کرتا وہ تواصل بے صبر اور وصیت کے یہ بنتا پر صبر ماننے اور گردا بس صبر دے کہ بے اللہ کل بدلم ورکیو بیساد بدل ورکی انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يقينا وركل وجه صبرنا قد اجر ذي حساب ذي حساب ذي كتاب الله ورجي بسم الله الرحمن الرحيم.